teraz Kaufland. Proszę Państwa, prawdziwe dzieło można poznać po wyśmienitej rzeźbie, dokładnym wykonaniu, inteligentnych technologiach, wydajnym silniku, bogatym wyposażeniu. Nie zapominając o wyczekaniu odpowiedniego momentu na jego zakup. Nie prześpij wyjątkowej okazji. Ruszyła wyprzedaż Fordów z rocznika 2014. Szeroka gama modeli w niezwykle atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Jak zlikwidować drukarnie, powielacze, magazyny papieru? Wszystko to było w głębokiej tajemnicy. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Nie mieliśmy złudzeń co do tego, że jesteśmy posłuchiwani, śledzeni i tak dalej. Już nie mówiąc o areszcie, tak to wszystko wiedzieliśmy. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Wyjątkowa promocja. W sklepach Hebe, kupując dwa produkty wybranych marek makijażowych, trzeci kupisz za jeden grosz. Więcej na hebe.pl. Kobiecy sposób na udane zakupy. 17 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz super kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 17 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 3 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła. Serwis Małgorzata Maliborska i Beniamin Filip. W negocjacjach między strajkującymi górnikami a zarządem JSW od wczoraj przerwa. Kolejne rozmowy ruszą o 19. Łódzki komornik przesłuchany przez prokuraturę dziś zeznawać ma asesor, który zabrał ciągnik sąsiadowi zadłużonego rolnika. A w Rzymie zaprzysiężenie nowego prezydenta Włoch. Urząd głowy państwa obejmie Sergio Mattarella. To już siódma doba strajku w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wydobycia nie ma, są za to coraz większe straty. Kiedy zakończy się protest górników, nie wiadomo. Wczorajsze rozmowy przełomu nie przeniosły, ale szanse na porozumienie są, bo związkowcy przyznają, że negocjacje idą w dobrym kierunku i deklarują, że są gotowi do ustępstw. Dziś wieczorem kolejne spotkanie. Jak podkreśla mediator w sporze, były minister pracy i wicepremier Longin Komołowski, jest to przerwa czysto techniczna. W tym czasie zarząd ma przygotować dokumenty, dzięki którym będzie można dalej dyskutować na temat sposobów poprawy sytuacji finansowej spółki. Strona związkowa podniosła wiele różnych innych możliwości. Kwestie zwiększenia wydobycia, kwestie oszczędności związanych z majątkiem. W rozmowach zgodnie z żądaniem strony społecznej nie uczestniczył prezes spółki Jarosław Zagórowski. Górnicy niezmiennie domagają się jego odwołania ze stanowiska, podkreśla Piotr Szereda, rzecznik sztabu protestacyjno-strajkowego. Jarosław Zagórowski nie jest wiarygodny. Odejście pana prezesa Zagórowskiego na pewno może spowodować zawieszenie strajku. Na kilka godzin przed negocjacjami przed kopalnię JSW przyjadą górnicy z innych spółek węglowych, by manifestacjami przed bramami zakładów pokazać strajkującym swoje wsparcie. Z Jastrzębia Zdroju, Monika Krasińska, Polskie Radio Katowice. Przedstawiciele stowarzyszeń przewoźników z całej Polski zjeżdżają do Radomia. W południe mają podjąć decyzję co do dalszych działań protestacyjnych. Transportowcy nie są zadowoleni z efektu rozmów strony polskiej ze stroną niemiecką. Po interwencji rządu władze w Berlinie zawiesiły egzekwowanie przepisów dotyczących przejazdów tranzytowych. To oznacza, że przewoźnicy nie muszą płacić swoim kierowcom przejeżdżającym przez Niemcy 8,5 euro za godzinę pracy. Kwestią sporną pozostają jednak przejazdy transgraniczne i kabotaż, czyli usługi przewozowe świadczone przez Polaków za granicą. Tutaj nadal obowiązują przepisy narzucone przez Niemcy i dotyczące płacy minimalnej, przypomina właściciel jednej z bielskich firm przewozowych Krzysztof Maliszewski. To, co władza odtrąbiła jako wielki sukces, to my odbieramy, że to jest porażka władzy, że za bardzo miękko negocjują z Niemcami i my żądamy od państwa polskiego, żeby pomogli nam i żebyśmy mogli dalej pracować, zarabiać, zatrudniać pracowników i płacić podatki. Strona polska zapowiada, że w sprawie przejazdów transgranicznych i kabotażu będzie jeszcze prowadzić rozmowy ze stroną niemiecką. Zapewnia, że o nieprawidłowościach nic nie wiedział, a jego pracownik działał na własną rękę. Jarosław Kluczkowski, szef łódzkiej kancelarii prawniczej, która bezprawnie zajęła ciągnik sąsiadowi zadłużonego rolnika, zeznawał wczoraj w prokuraturze. Bardzo ubolewam nad tą całą sytuacją. Rozmawiałem z panem poszkodowanym. Ma dostać w każdym razie nowy ciągnik, jeżeli będzie chciał. Nie miałem zielonego pojęcia na temat tej sprawy. Nie można powiedzieć, że nie wiedziałem, co się dzieje w ogóle w mojej kancelarii. Natomiast o tym postępowaniu w ogóle nie wiedziałem. Adwokat poszkodowanego rolnika, mecenas Lech Obara, sugeruje, że w sprawę nielegalnych komorniczych zajęć majątku może być zamieszanych więcej osób. Pojawiły się nowe nazwiska, nawet i sugestie wskazujące, że źródło bezprawia niekoniecznie musi być u tegoż asesora. A więc potwierdza się teza, że wiele, wiele osób jest to zamieszanych. Dziś w Mławskiej prokuraturze ma zostać przesłuchany asesor komorniczy, który odebrał rolnikowi ciągnik za długi sąsiada, ale jak wynika z ostatnich informacji, przedstawił zwolnienie lekarskie. Sergio Mattarella obejmie urząd prezydenta Włoch. W sobotę został wybrany na to stanowisko przez parlament. Ceremonia zaprzysiężenia o 10:00 w auli Izby Deputowanych. W chwili, gdy nowy szef państwa wypowie rotę przysięgi, rozlegnie się 21 wystrzałów armatnich. Z siedziby parlamentu prezydent uda się do Kwirynału, zatrzymując się po drodze przy grobie nieznanego żołnierza przy Placu Weneckim, nad którym w tym samym momencie przeleci eskadra akrobacyjna włoskiego lotnictwa. W dawnym pałacu papieży i królów włoskich, który jest obecnie rezydencją głowy państwa, Mattarella otrzyma z rąk swego poprzednika Giorgio Napolitano najwyższe włoskie odznaczenie państwowe, Wielki Krzyż Orderu Zasługi Republiki Włoskiej udekorowany wielką wstęgą. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Ponad 56 tysięcy osób obejrzało wystawę Olgi Boznańskiej w krakowskim Muzeum Narodowym. To drugi wynik, jeśli chodzi o frekwencję w tej placówce w ciągu ostatnich 10 lat. Rzeczniczka krakowskiego Muzeum Katarzyna Bik przypomina, że Boznańska to artystka niezwykła. Jako 20-letnia dziewczyna wyjeżdża do Monachium, już biegle mówi po niemiecku, zna francuski, też pisze po włosku. Jest właściwie, no jak na te czasy, można by powiedzieć, renesansową niemalże postacią, otwartą. Od 26 lutego ekspozycję będzie można oglądać w Warszawskim Muzeum Narodowym, ale w innej aranżacji. To był Serwis Trójki. Adam Malecki o sporcie. Zaczynamy od informacji tenisowych. Jerzy Janowicz powrócił już z antypodów do Europy i gra w turnieju w Montpellier. Zaczął dobrze od wygranej w pierwszej rundzie, choć zwycięstwo nie przyszło łatwo. Wygrał z niżej notowanym rywalem, choć początek meczu był mało obiecujący. Polak przegrał w nim z Niemcem Dustinem Brownem 2-6. Kolejne partie padły już jednak łupem Janowicza. Wygrał 7-6 i 7-5 i awansował do drugiej rundy. Za oceanem w koszykarskiej lidze NBA trzecia porażka z rzędu Washington Wizards. Tym razem przegrali u siebie z Charlotte Hornets 88-92. Marcin Gortat grał przez 24 minuty, zdobył 4 punkty, miał 7 zbiórek. Zespół z Waszyngtonu zajmuje trzecie miejsce w konferencji wschodniej. W naszej Tauren Basket Lidze cenne zwycięstwo King Wilków Morskich Szczecin. Wygrali po bardzo emocjonującym meczu Zaseko Gdynia 69-67. Wygraną gospodarzom zapewnił kapitan Marcin Fliger, który trafił do kosza tuż przed końcową syreną. Miałem wybierać między podaniem do rogu, albo jeszcze na drugą stronę, albo samemu skończyć. No akurat tak się ułożyło, że koledzy zostali odcięci, ja miałem piłkę i właściwie po pierwszym pick and rollu nie było przy mnie nikogo, rzuciłem i trafiłem i to dało zwycięstwo. Wilki awansowały na 13 miejsce w tabeli, a Seko jest szóste. W tabeli po 18 kolejkach prowadzi Stelmet Zielona Góra. W ekstraklasie siatkarskiej pozycji lidera dzielą Skrabeł Chatów i Asseco Resowia. Mają po 55 punktów. Na zakończenie 22 kolejki MKS Banimex Będzin wygrał z Indyk Polem AZS-em Olsztyn 3-0. Niedobre wieści dotarły ze świata motoryzacji. Okazuje się, że w tym roku Formuła 1 nie odbędzie się po raz pierwszy od 1955 roku wyścig o Grand Prix Niemiec. Organizacja zawodów stała się ekonomicznie nieopłacalna. Inne wyścigi odbędą się. Formuła 1 sezon oficjalnie rozpocznie się za nieco ponad miesiąc. Trwają już gorączkowe przygotowania wszystkich zespołów, które testują w Hiszpanii na torze w Jerez de la Frontera. W trzecim dniu testów na torze pojawią się m.in. Nico Rosberg w Mercedesie, Daniel Ricciardo w Red Bullu, Kimi Raikkonen w Ferrari i Fernando Alonso w McLarenie. Wczoraj na szybsze czasy zanotował 4-krotny mistrz świata Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari. Pierwsze Grand Prix w sezonie nie odbędzie się w Australii. To będzie pochmurny dzień, ale z większymi przejaśnieniami. Najwięcej rozpogodzeń na południu kraju, miejscami popada śnieg, głównie na północy i wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni na Suwalszczyźnie, południowy. Ciśnienie rośnie, a temperatura zdecydowanie wyrównana. 0 plus 1 stopień to prawie wszędzie, między innymi w Augustowie i w Szklarskiej Porębie, a najcieplej we Wrocławiu, tam plus 2.

O tak, i to nie przez przekorę. Ja mam rzeczywiście ścisłe wykształcenie, ale oczywiście humanistyka, dzisiaj to widzimy bardzo wyraźnie, jest niezwykle ważnym obszarem nauki, także przecież kultury. Krótko mówiąc, mamy, bo zmierzamy, żeby to powiedzieć dobitnie, problem z humanistyką, z naukami społecznymi, częściowo również. I nie jest żadną pociechą, że ten problem występuje w wielu krajach. My nie jesteśmy jedyni, ale w Polsce on w ostatnich latach wystąpił bardzo wyraźnie. Pan mówi problem, a Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej, zwołując na dziś kongres, mówi dobitniej, bo hasło tego kongresu brzmi tak. Kryzys uczelni, kryzys nauki, kryzys pracy. Kryzys? No właśnie, to się zaczęło od głosu filozofów, którzy czuli się bardzo pokrzywdzeni przez obowiązujący w Polsce system finansowania i także w ogóle uprawiania tej dziedziny nauki. Przeszło to potem na humanistykę, a dzisiaj, jak rozumiem, ten kongres krytykuje cały system, który mamy w Polsce. No, organizujemy kongres, który ma przedstawić alternatywę dla antyrozwojowej polityki uśmieciowiania i odspołeczniania uczelni. Tak piszą organizatorzy. No powiedzmy to bardzo dobitnie. Na uczelniach trwa w tej chwili naprawdę bardzo poważny konflikt. Mówiąc na uczelniach, mam na myśli reguły formalne i prawne, które obowiązują na nich. Otóż ten konflikt dotyczy starcia się dwóch kultur. Kultury akademickiej, takiej, którą od lat uważa środowisko akademickie za właściwą, za tą, którą należy wspierać, i kultury, dzisiaj modnie to nazywamy, korporacyjnej. A więc próba uczynienia z uczelni w istocie rzeczy dużego, dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa. Bo to jest to pytanie, czym ma być uniwersytet? Czy ma być rzeczywiście społecznością akademicką, czy szkołą kształcącą, przygotowującą do pracy i do zawodu? Dokładnie tak to jest i tutaj to jest istota tego konfliktu. Mi się wydaje, że ten konflikt jest źle ukierunkowany, ponieważ i tu problemem jest pewnie to, że szkolnictwo wyższe i nauka to są pojedyncze terminy, które opisują wszystko, co się dzieje na tym pomaturalnym poziomie wykształcenia, podczas gdy świat się dzisiaj zdynamizował, zróżnicował w stopniu, który wymaga w moim przekonaniu określenia bardzo różnych misji dla instytucji szkolnictwa wyższego. Wtedy być może ten problem by nie istniał w takim stopniu, albo w ogóle. Mówię tu, powiem to wprost, o tym, że w Polsce potrzebne są uniwersytety badawcze, które by były kontynuatorami wspaniałej idei właśnie owej akademickiej kultury, a jednocześnie potrzebne są szkoły wyższe również. Dzisiaj świat jest skomplikowany i trzeba się uczyć po maturze ładnych parę lat, więc również szkoły wyższe, ale zorientowane na dobre przygotowanie zawodowe. Odpowiadałyby te szkoły na potrzeby regionów, na potrzeby poszczególnych branż gospodarki. Krótko mówiąc, wydaje mi się, że poprzez zróżnicowanie typów szkół można by znacznie złagodzić ten konflikt. No, pytany o to, dlaczego polskie uniwersytety tak słabo radzą sobie w światowych rankingach, pan stwierdził, że receptą czy remedium jest konsolidacja uczelni. To znaczy, że my mamy za dużo szkół wyższych, pana zdaniem, w poszczególnych miastach. To źle, że na przykład w Lublinie działa obok siebie Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej? Ten przykład akurat z Lublinem może nie jest najbardziej typowy, bo jednak Katolicki Uniwersytet ma troszkę inną misję od pozostałych uczelni. Ale poszczególne uczelnie też zawsze powiedzą, że mają swoją indywidualną, wyjątkową misję. Prawda, zgadzam się. I nie chcą łączenia. Ja, no dobrze, powiedzmy dwa słowa o tych międzynarodowych rankingach, w których tak słabo wypadamy. Otóż one nie są przesadnie miarodajne. I ja tym się akurat najmniej przejmuję. brakuje. Musimy pamiętać, że w Polsce, i to jest według mnie fatalna tradycja, mamy oddzielne uniwersytety, oddzielne politechniki, które nazywają się teraz uniwersytetami technicznymi. Przeważnie mamy oddzielne akademie medyczne, które znowu nazywają się uniwersytetami medycznymi. Mamy oddzielne uczelnie ekonomiczne, oddzielne uczelnie rolnicze. To jest ewenement. Na świecie tak nie jest. I gdyby na przykład Uniwersytet Warszawski połączyć z Akademią Medyczną i z Politechniką, uczynić z nich po prostu szkoły w ramach tego uniwersytetu, tak jak to jest w Ameryce, to by się okazało, że taka szkoła, warszawski wielki uniwersytet, byłaby pewnie 100. albo 150. na świecie, czyli znacznie lepiej, z perspektywami rozwoju. Ale to by oznaczało, że trzeba połączyć jednostki, wydziały, część osób zwolnić, najzwyczajniej w świecie, no bo ci wszyscy ludzie nie byliby potrzebni pewnie w takim dużym, połączonym uniwersytecie. No, to jest tylko częściowa prawda. Po pierwsze, studenci by się również sumowali, potrzeby, jeśli chodzi o liczbę nauczycieli akademickich, wcale nie musiałaby być mniejsza. Raczej dopatrywałbym się tutaj pewnej synergii w działaniu i większych kompetencji. Po drugie, my musimy pamiętać, że jedną ze słabości polskiej rzeczywistości w ogóle jest to, że zbyt wielu, czy prawie wszyscy de facto badacze są na uczelniach, podczas gdy bardzo mało jest ich w firmach. Gdyby to powiązać z pewnymi zachętami dla firm, żeby tworzyły ośrodki badawczo-rozwojowe, to wtedy by się okazało, że mamy uczonych za mało. My mamy w stosunku do populacji w tej chwili o prawie połowę mniej pracowników nauki niż mają zaawansowane kraje na świecie. W związku z tym u nas docelowo nie byłoby problemu ze znalezieniem zatrudnienia dla tych osób, które nie daj Boże musiałyby być przy takiej konsolidacji zwolnione. Profesor Karol Modzelewski stwierdził kiedyś, że nauka w Polsce oparta jest na kulcie liczydeł. Miał na myśli testy, sprawozdania, rankingi, tabelki, które trzeba wypełniać. Parametryzacja to pana zdaniem jest źródło problemów polskiej nauki, polskiej humanistyki między innymi? Ja nie myślę, że to było źródło, natomiast to jest rzeczywisty koszmar. To jest koszmar niepotrzebny. Biurokratyzacja działalności uczelni w tej chwili jest w ogóle skrajna. Krytykują ją wszyscy, to musi zostać zmienione. Nie może być tak, żeby połowę swojego czasu pracownicy uczelni poświęcali na wypełnienie papierów, które są... Prawie wszystkie informacje, które tam podają, są trywialne, wzięte z sufitu, niepotrzebne. To jak to jest? Od lat mówią o tym naukowcy i od lat nie potrafią przekonać ministerstwa, urzędników, że to należy zmienić. To urzędnicy są tak silni, czy naukowcy tak słabi w tej potyczce? A tutaj urzędnicy mają swoje argumenty. Tutaj troszkę winny jest oczywiście tak zwany proces boloński, który próbuje ujednolicić kształcenie w różnych krajach. W związku z tym musi wprowadzić pewne miary postępów studenckich po to, żeby oni mogli na przykład zmieniać uczelnie. Więc to przy łączącej się Europie to jest pewien problem, jak tą jednolitość osiągnąć, ale tego na pewno nie można zrobić w tak zbiurokratyzowany sposób, jak to jest w tej chwili. Tak jak mówię, dzisiaj ta papierkowa praca jest istotnym ograniczeniem twórczości i potencjału dydaktycznego polskich pracowników dydaktycznych. No, oczywiście można powiedzieć, że wszystkiemu winna jest reforma, ale też czasem warto spojrzeć w lustro. I patrząc w to lustro, profesor Marcin Kula stwierdza tak. Polskie środowisko naukowe, choć pewnie nie tylko ono, nie promuje oryginalności, swoistego wariactwa, a nie ma nauki bez wariactwa. No dobrze, więc teraz doszliśmy do ważnego momentu, bo do tej pory narzekaliśmy na ustawodawcę, na regulatora. A teraz czas powiedzieć o środowisku. Oczywiście środowisko jest współwinne tej sytuacji. Co do tego ja nie mam żadnych wątpliwości. Inną jest sprawą, że być może te przywary środowiskowe wywołane są przez złe regulacje, więc być może pierwotna wina leży po stronie jednak rządów kolejnych. Natomiast faktem jest, że dzisiaj środowisko nie potrafi stanąć na wysokości zadania. To jeden z elementów to jest ten brak rzeczywiście uczciwych, krytycznych, konstruktywnych ocen. Recenzje robione są bardzo pobieżnie. Osoby poszczególne nie chcą wchodzić w konflikty. To jest wielki problem oczywiście. To może ten dzisiejszy kongres jest odpowiedzią na to, o czym pan mówi, że jednak środowisko chce coś powiedzieć. Ja uważam, że bardzo dobrze. dobrze ten kongres się odbywa. Tam zostanie podniesione bardzo wiele rzeczy, które są do zmiany, ale też, ponieważ ten kongres jest oczywiście zdominowany przez humanistów, warto też i o tym powiedzieć, że humanistyka w Polsce nie tylko ma problemy, ale jest też w kryzysie pewnym. Humaniści polscy są mało otwarci na interdyscyplinarność. Dzisiaj wiele projektów europejskich wymaga włączenia tak zwanego socjoekonomicznego elementu do danego projektu. Nasi humaniści nie widzą tego, rzadko tylko nawiązują kontakty z innymi obszarami wiedzy. To jest wielki problem. Także nasi humaniści mają chyba za mało pomysłów, jak tak naprawdę chcieliby oceniać jakość swojej pracy. Narzekają na ten słynny i rzeczywiście fatalny system oceny poprzez punkty przyznawane za poszczególne osiągnięcia, za publikację taką inną. Ten system nigdy nie będzie dobry, a dzisiaj dla humanistyki jest rzeczywiście niedobry. No i stąd postulat, żeby właśnie humanistyka była inaczej potraktowana, jeśli chodzi o ten sposób oceny. I powinna być inaczej. Ja kiedyś apelowałem do środowisk humanistycznych, zaakceptujemy wasze propozycje, tylko stwórzcie takie. Niestety oceniać się trzeba. Dzisiaj nauka musi być konkurencyjna. Jest więcej chętnych do pozyskiwania pieniędzy na badania, pieniędzy publicznych na badania, niż możliwości zapewnienia tych środków. W związku z tym musi być ocena jakości. Muszę powiedzieć uczciwie, że nie słyszałem jasnych, przekonujących głosów ze środowiska humanistycznego, jak mielibyśmy się oceniać. Być może usłyszymy to dzisiaj. To na koniec biegając trochę poza humanistykę i szerzej patrząc na rzeczywistość. Kilkanaście miesięcy temu, kiedy pan, panie profesorze, rezygnował z konferencji smoleńskiej, którą chciał pan zorganizować, mówił pan, że do tego pomysłu będzie można wrócić w przyszłości, bo musi być szeroki konsensus, że efekty takiej konferencji byłyby wiarygodne. Nadszedł ten moment, to już jest ta przyszłość, kiedy pan może zacząć myśleć na powrót o organizacji takiej konferencji? Ja nie będę ukrywał, że ja po tamtym doświadczeniu zraziłem się do sprawy, ponieważ miałem wrażenie, że niedoceniana jest ta inicjatywa. Ja uważam, że wszędzie tam, gdzie są problemy, które mają jednak pewien element naukowy, należy nie bać się i organizować spotkania, na których naukowcy, także zagraniczni, w sposób maksymalnie obiektywny o tych problemach, nierozstrzygniętych sprawach by mówili. To ten pogląd ma do dzisiaj. Ale zarzucił pan zupełnie już ten pomysł, czy wciąż jeszcze go w sobie nosi? W tej chwili nie myślę o tym zupełnie. Wierzę, że dojdzie do tego, żebyśmy w jakimś momencie w sposób dobitny powiedzieli, co nauka na temat katastrofy smoleńskiej wie na pewno. Jest takich rzeczy bardzo wiele. I żebyśmy jako nauka potrafili zidentyfikować problemy, które są dotychczas niejasne i które warto by poddać dodatkowym analizom. Nie sugeruję tutaj bynajmniej teorii o zamachach. To jest zupełnie inna sprawa. Ja patrzę na sprawę zupełnie w inny sposób, jako osoba, która dostrzega niejasności w dotychczasowych procedurach i która myśli, że wiele z tych niejasności mogłyby zostać w spokojnym trybie wyjaśnionych i uspokoić całe społeczeństwo. Prezes Polskiej Akademii Nauk, profesor Michał Klejber, dziękuję za rozmowę. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Bardzo dziękuję. zapraszamy do reklamy. Kosmos. Totalna pustka. I nawet nie mam komu dać przepisu na mojego wyjątkowego dorsza. Jakby wszyscy się gdzieś pochowali. Wygląda na to, że Pascal był tu przede mną. Gotuj z gwiazdami, bo teraz świeży filet z dorsza bałtyckiego kosztuje tylko 2,49 za 100 gramów, a pieczarki 2,99 za 500 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Stop. Nie czekaj, aż usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu Gold Omega 3. Pęd życia, papierosy, stres, zła dieta negatywnie wpływają na twoje serce. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Gold Omega 3. Najlepszy prezent dla twojego serca. Gold Omega 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy twojego układu krążenia. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A3 Limousine z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1003 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości, bo już minęła 8:30. Małgorzata Maliborska. 70 ciągników i kilkudziesięciu rolników całą noc blokowało drogę krajową nr 2 w Zdanach koło Siedlec. Protest w tym miejscu będzie kontynuowany także w ciągu dnia. O 10:00 natomiast rozpocznie się kolejny. Rolnicy mają zablokować krajową 19 w zabudowie niedaleko Białegostoku. Te protesty organizuje rolniczy OPZZ. Własne pikiety przed urzędami wojewódzkimi zapowiedziała natomiast Solidarność Rolników Indywidualnych. Rząd zajmie się dziś założeniami polskiej polityki zagranicznej. Jeśli chodzi o założenia polityki zagranicznej, to dokument jest zastrzeżony, ale należy się spodziewać, że zapisane w nim cele są kontynuacją tego, co w listopadzie przedstawił Sejmowi minister Grzegorz Schetyna. Mówił wtedy m.in., że gwarancją naszego bezpieczeństwa jest obecność w Unii Europejskiej i NATO. Polska ma też pogłębiać współpracę obronną z USA. Minister zapowiedział też zwiększenie w 2015 roku środków na pomoc Ukrainie. Mówił też, że nasz kraj z niepokojem obserwuje oddalanie się Rosji od Europy. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Prezydent Barack Obama przesłał do Kongresu projekt budżetu USA na przyszły rok. Uderza on w zagraniczne zyski korporacji, podnosi podatki najbogatszych i oferuje ulgi dla biednych. Republikanie już skrytykowali te propozycje. W Rosji po raz pierwszy od 6 lat została obniżona cena wódki. Litr najtańszej kosztuje teraz 185 rubli, czyli niecałe 10 zł. Wcześniej kosztował 220 rubli. Władze tłumaczą obniżkę potrzebą ograniczenia spożycia samogonu. Doskonałe miejsce na karnawał, najgorsze na codzienne życie. Tak na Wenecję patrzą jej byli już mieszkańcy, którzy stamtąd uciekli. Z danych władz miejskich wynika, że eksodus nie ustaje. W zeszłym roku historyczne centrum miasta opuściło następnych kilkaset osób. Obecnie mieszka tam 56 tysięcy ludzi, czyli 3 razy mniej niż 60 lat temu. W serwisie o 9:00 m.in. o sądzie w Sankt Petersburgu, który dziś ma się zająć sprawą polskiego konsulatu. Zapraszamy. To będzie pochmurny dzień, ale z przejaśnieniami głównie na południu kraju. Na północy i wschodzie może padać śnieg. Temperatura zdecydowanie wyrównana 0 plus 1 stopień mniej więcej wszędzie, tylko we Wrocławiu 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Teraz w Lidlu chrupiące okazje. Bułka z serem Emmentaler tylko po 69 groszy za sztukę. A kręcona bagietka Classico z dodatkiem mąki żytniej po złoty 49 za sztukę. Więc przyjdź po bułkę z serem za 69 groszy i po bagietkę Classico za złoty 49. Lub po croissanty, ciabaty i po wiele innych rodzajów chrupiącego pieczywa. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Ludzie protestują przeciw nowej promocji Get in Leasing na samochody osobowe. Co na to rzecznik? Tak, leasingów jest tylko 1000 i nie starczy dla wszystkich, ale to promocja 1%, więc trzeba korzystać póki są. Sprawdź na www.getinleasing.pl. Get in Leasing. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut będzie 9. Zdaje się, że Ray Davis dzisiaj ma urodziny. Łukasz Lipiński, Tygodnik Polityka i Polityka Insight. Dzień dobry. Dzień dobry. I redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy Paweł Lisicki. Dzień dobry. Dzień dobry. To zaczniemy może od dyplomacja, historia. W zasadzie obydwie te dziedziny, jakby powiedzieli młodzi, hasztagi tu pasowały. Dyplomatyczna potyczka przed obchodami 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Moskwa oburza się na obchody w Gdańsku i mówi, że Grzegorz Schetyna, jakby wspierając i promując taki pomysł, zhańbił polską dyplomację, polski kraj. Czy to, co robi Grzegorz Schetyna, panowie widzą rację stanu w tym i logikę i w tej sytuacji, która dzieje się na Ukrainie, bo nie możemy tych kontekstów odrywać, prawidłową linię polskiej dyplomacji? Znaczy, wydaje mi się, jest tutaj kilka rzeczy. Znaczy, wszystko się zaczęło od wypowiedzi Grzegorza Schetyny, którą on potem wyjaśnił. Zresztą ona sama w sobie była dosyć nieprecyzyjna i z tego powodu niefortunna, dotycząca wyzwalania Auschwitz przez Ukraińców. No, natomiast dalej wydaje mi się, że po pierwsze polski MSZ jakby sprawę wyjaśnił. Ja akurat nie widzę poważnego problemu z obchodami zakończenia wojny w Polsce, czy też w innym miejscu także poza Moskwą. No widać, że jakby ten oręż historyczny jest w Rosji używany. Zresztą już od jakiegoś czasu przecież wokół najpierw Krymu, a potem Ukrainy trwa na Rosji takie patriotyczne, czy w cudzysłowie oczywiście, czyli nacjonalistyczne wzmożenie. No to jest kolejny element, w którym Polska stara się tam przedstawić własnej opinii publicznej jako po prostu czarnego luda. Czy ja bym powiedział tak, że jeśli chodzi o to, co jest meritum tego sporu, tak to nazwijmy, czyli same obchody w Gdańsku, to wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawym pomysłem, który ma jedną wadę i tutaj nie jestem pewien właściwie, czy pod tym kątem zostało wystarczająco przemyślane, mianowicie, czy czy no, czczenie końca wojny w Polsce nie oznacza pewnego rodzaju uznania, że Polska i w jakim sensie Polska była zwycięzcą w tej wojnie. No jednak dla Polski ten maj 45 roku nie oznaczał zwycięstwa i wyzwolenia i wolności, tylko oznaczał kontynuację zniewolenia w innej formie i nie tak krwawego, ale jednak jak najbardziej realnego i to już z następnych kilkadziesiąt lat. Więc to jest moja podstawowa wątpliwość do tego pomysłu, żeby na Westerplatte czczono zakończenie. No to de facto zwycięzcą była Moskwa, tak? Czyli jednak de facto, narracji. Nie jest kwestia narracji. No. Zostajemy przy tym, że do 89 roku czy 91 w Polsce stacjonowały rosyjskie wojska. Polska nie była krajem niepodległym, nie była krajem demokratycznym. Reżim panujący wtedy w Polsce był całkowicie Moskwie podporządkowany. No tak, mówię, dajemy wtedy prawo Moskwie organizacji. Nie, to nie jest kwestia prawa, to nie jest, ja bym to rozdzielił. Mówię, to jest moja wątpliwość, tak? Czy dobrym jest z tego punktu widzenia pomysłem. Natomiast no, to, co jest tym, co pewnie najbardziej rozdrażniło Moskwę, no to właśnie zakwestionowanie jej prawa opowieści o tym, że cała wojna sprowadzała się do wielkiego zwycięstwa Armii Czerwonej, co tak naprawdę stanowi w dużej mierze legitymizację obecnej działań Kremla, tak? I to akurat wydaje mi się, że w działaniach Grzegorza Schetyny należałoby pochwalić. Czyli to, że on jest zdolny, żeby pójść na starcie, żeby nie wycofać się, nie skulić go na pod sobą, prawda, i nie zacząć przepraszać się. Natomiast, i tu jest moja trzecia znowu uwaga, już tak analitycznie patrząc, chciałbym wiedzieć, jaki jest zamysł większy polskiej dyplomacji, który za tym stoi. Bo wiadomo, że tego typu wypowiedzi narażają nas na konflikt z Moskwą. Ten konflikt, jak uważam, nie ma w tym niczego złego, pod warunkiem, że wiem, co my chcemy na tym, my jako Polska, osiągnąć. No, dzisiaj usłyszałem także, że w Moskwie ma stanąć wkrótce pierwszy od wielu, wielu lat pomnik Stalina. Co prawda w towarzystwie Churchilla i Roosevelta będzie Stalin, ale to zawsze jakiś element kolejny tej wojny propagandowej. Znów uczeni będą twierdzać w przekonaniu naród swojej wersji historii. A tak jak powiedziałem, nie można tego odrywać od kontekstu ukraińskiego. Stany Zjednoczone są bliskie sprzedaży broni Ukrainie. Niemcy mówią wyraźnie nie, tutaj stawiają na sankcje. Polska, i to wczoraj wypowiedź szefa MON, jest w stanie dostarczać broń Ukrainie. Nie za darmo oczywiście. A czy powinna? Łukasz Lipiński. No to dobre, jest rzeczywiście dobre pytanie, bo znaczy tak, zaczynając z tego, że jakby przedstawiciele polskiego rządu już od wielu miesięcy nie wykluczają sprzedaży broni na Ukrainie i mówią, że to jest taka rzecz, o której oni nie zamierzają opowiadać na prawo i lewo, że sprawy sprzedaży broni się załatwia dyskretnie. Z jednej strony owszem, no, Polsce od dłuższego czasu bardzo zależy na tym, żebyśmy zajmowali wspólne stanowisko, bardzo jednolite w ramach Unii Europejskiej. W związku z tym opór Niemiec no, jest tutaj poważnym problemem, ale wydaje się, że tutaj każdy z krajów Unii Europejskiej będzie podejmował jednak decyzje indywidualnie i wydaje mi się, że w tej sytuacji, jaka jest Polska, Polska może się na taki krok zdecydować. Zresztą bym powiedział tak, że jeśli chodzi o tak zwaną wspólną politykę unijną, to ona jest jakby z każdym dniem coraz trudniejsza. No, po zwycięstwie Grecji, partii Syriza, prawda, po tym, co mówi prezydent Czech i po tym, jak się zachowuje premier Węgier, no i po innych wypowiedziach, no bardzo trudno wyobrazić sobie jakąś jedną wspólną politykę polegającą chociażby na tym, żeby cała Unia Europejska zdecydowała się wesprzeć również militarnie przez wsparcie militarne, rozumiem, nie wysłanie wojsk, no ale zgodę na przykład na wysłanie broni Ukrainy. No i dlatego trzeba podejmować decyzję samemu. Czy Polska powinna w związku z tym tę broń Ukrainie sprzedawać albo pomagać Amerykanom, nie wiem, sprzedaży, albo włączyć się do tego jakoś? Ja bym powiedział tak, no, dlaczego mielibyśmy tego nie robić? Tylko chciałbym, tak samo dotyczyło wcześniejszych wypowiedzi Grzegorza Schetyny, chciałbym wiedzieć, co Polska na tym zyska. Znaczy nie tylko to, że rozumiem, zyska poparcie na Ukrainie i poparcie, rozumiem, też i sympatię u Ukraińców, ale też jak będzie wyglądał ten nasz interes jako państwa i w jaki sposób my jako państwo na tym zyskujemy. Bo to wszystko tak naprawdę trochę zależy od tego, jak oceniamy rozwój konfliktu na Ukrainie. Czy uważamy, że on się rozwinie w ten sposób, że Ukraina, że tak powiem, się obroni przed tą agresją rosyjską, czy też niestety trzeba się liczyć z tym, że Rosjanie te tereny, które teraz starają się opanować, zajmą. No trochę od tego zależy, jak będziemy oceniali działania polskich władz. Tak sądzę. To wróćmy na polskie drogi. I to nie bez przyczyny mówię o polskich drogach zablokowanych przez rolników. Dziś podobno Marek Sawicki ma zaproponować całkowity odstrzał dzików. To jeden z postulatów rolników, żeby ten problem rozwiązać. To znaczy, że minister się ugiął? Tak to należy określić? Ja nie jestem specjalistą od dzików i od tego, czy to jest jedyne rozwiązanie, czy nie. Ale powiedziałbym tak, że no, już po doświadczeniach najpierw z lekarzami, potem górnikami, a teraz z rolnikami, no trochę tak to wygląda, że różne grupy nacisku zorientowały się, że rząd nad nim to nie jest silny, aby nie powiedzieć wprost, że jest słaby i korzystają z tego. No. Festiwal spełniania obietnic. No to troszeczkę jest tak, że rzeczywiście, no zwłaszcza po porozumieniu z górnikami, te różne grupy, różne związki zawodowe, czy liderzy różnego rodzaju związków i grup jakby poczuli krew. Znaczy to, że rzeczywiście jest taki moment, kiedy rządowi zależy na tym, żeby w kampanii wyborczej zachować spokój społeczny, może nie za wszelką cenę, ale za bardzo wysoką cenę. I po prostu kolejne grupy występują z kolejnymi żądaniami. No mamy nauczycieli, mamy energetyków, mamy kolejarzy i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że rzeczywiście tylko dziki staną się ofiarą tutaj. Taki festiwal. Natomiast ja generalnie też nie jestem specjalistą od dzików, natomiast jak słyszę o masowym odstrzale jakichkolwiek zwierząt, to krew się we mnie burzy, owszem. Wspomniałem tutaj o ministrze rolnictwa. Ludowcy mają swojego kandydata na prezydenta. To jeszcze w dalszym ciągu, no, gorący temat, chociaż dzisiaj prezydent Komorowski w konkurencyjnej stacji w TOK FM mówi, że wie, że cieszy się zaufaniem 96% wyborców PSL-u. No ale między zaufaniem a głosowaniem jest pewna różnica. Znaczy jedna rzecz jest taka, że rzeczywiście w wyborach prezydenckich kandydaci PSL-u, nawet ci znani, jak Jarosław Kalinowski i Waldemar Pawlak, osiągali ostatnio bardzo słabe wyniki, w granicach 2-3%, i pewnie taki jest pułap możliwości Adama Jarubasa. Nie wiemy, co będzie, ale zapewne mniej więcej tak to wygląda. Natomiast inną kwestią jest to, że rzeczywiście Bronisław Komorowski ma bardzo, bardzo wysoką pozycję w rankingach zaufania w elektoratach różnych partii, łącznie z PiS-em, że bardzo wysoko go poważa bardzo duża część elektoratu PiS-u, ale to wcale nie oznacza, że ci ludzie są skłonni na niego głosować. To jest taka różnica między tym, że ufam jakiemuś politykowi, a pójdę na wybory. Także de facto ja bym się sondażami zaufania specjalnie przejmował. Owszem, Bronisław Komorowski jest zdecydowanym faworytem tych wyborów i ma nawet pewną szansę wygrania ich w pierwszej turze, ale nie w takim stopniu, jak to w tym momencie pokazują sondaże. Czuję się, że PSL-owi bardzo trudno było zrezygnować, wystawienie własnego kandydata, bo no, jest to możliwość pokazania się, występowania publicznego, jest na to czas na antenie, prawda, więc ileś jest różnych przywilejów, tak, związanych z faktem, że się kandydata ma. No, wiadomo było, że wystawianie szefa partii o tyle jest bez sensu, że przy wyniku 2-3%, no to potem taki szef partii uchodzi za głównego przegranego. I wszyscy konkurenci już tam, prawda, ostrzą noże, jakby go tutaj wykończyć, no więc musi znaleźć jakąś ofiarę tej walki. No i tą ofiarą w cudzysłowie oczywiście jest pan Jarubas, którego główną zaletą jest to, że dzięki temu, że został kandydatem, to w ogóle większość ludzi o nim usłyszała, więc to już jest jednak rzecz pozytywna. Właśnie w tym sensie on nie jest ofiarą. Tak, mówię tu ofiarą w cudzysłowie oczywiście. Tak. I w tym sensie jest, znaczy PSL zachował się pewnie tak, jak zachować się w takiej sytuacji musiał, lepszego wyboru nie było. Nie mieli innej, SLD postąpiło inaczej, tylko przy czym w kategoriach politycznych, to pani Rubas jest znacznie poważniejszym kandydatem niż pani Ogórek, bo pani Ogórek jest po prostu wzięta z zewnątrz i jest taką trochę, no, w cudzysłowie, znowu maskotką. No tak, nie brakuje tych, którzy mówią, że Magdalena Ogórek zdobędzie nawet dwucyfrowy wynik dla SLD, co i tak dla SLD niczego nie zmieni w następnych wyborach. Tak może się stać, tylko no, w sensie politycznym ona jest, jak mówię, raczej maskotką, a pani Rubas jest jest politykiem. Analizował sytuację Paweł Lisicki, tygodnik Do Rzeczy, redaktor naczelny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I Łukasz Lipiński z tygodnika Polityka i Polityka Insight. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Pan Mariusz z Kalisza już mnie trochę wyprostował. Panie Mariuszu, wiem, to prawda, Dave Davis dzisiaj obchodzi swoją rodzinę, a nie Ray, jego brat, ale obaj z The Kings, więc piosenka była jak najbardziej na miejscu. A jeśli chodzi o szachy, polecamy profil facebookowy Trójka w Szachu. Proszę tam sobie zajrzeć. I to są ostatnie chwile, żeby zobaczyć, jak wygląda biały skoczek na szachownicy, bo on za chwilę zniknie. mnie, czy to mojego we mnie wroga. Za 8:09. Urywki. Urywki z rozrywki. Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. Przed Wigilią jakoś wszyscy się garną do ubierania choinki, lepienia łańcuchów i upinania stroików. Radosne, wspólne dekorowanie drzewka jest wartością, która przezwycięża lenistwo oraz spory dotyczące rozmieszczenia ozdób czy fasonu iglaka. W imię niczym niezmąconej dobrej świątecznej atmosfery wiele się wybacza, sporo umarza, niejedno udaje się odroczyć. Do czasu w końcu przychodzi moment, w którym nawet jodła z PCV wygląda na przywiędniętą, a pracownicy energetyki miejskiej demontują z latarni bożonarodzeniowe światełka, których przynajmniej część musiała zostać wypożyczona z Muzeum Kiczu Współczesnego. A na pewno te o LED-owym konturze aniołka trzymającego zmieniającą kolory bombkę z migocącą świeczką w środku. Jakoś nigdy nie udaje się zorganizować podobnego ubieraniu rodzinnego, pełnego pogody i ciepła rozbierania choinki w ramach kompleksowego demontażu poświątecznego. Tymczasem oprócz zakurzonego 1,80 m iglastego drzewostanu utrzymywanego w pionie za pomocą sznurka integrującego szpic z karniszem, do demery christmasyzacji jest jeszcze malutki świerczek w dziecinnym, sztuczna gałąź modrzewia ze splątanymi nań lampkami, dwie girlandy przytroczone do balkonowych poręczy, świecące kurtyny przy firankach, szablonowe aniołki ze sztucznego śniegu na szybach i podpatrzony w amerykańskim filmie wianek, solidnie przybity do drzwi gwoździem papiakiem. Jedyne, co udało się zgodnie usunąć wcześniej, to kiwający się mocą dwóch baterii R20 Mikołaj z dzwonkiem, przez którego androidalne rzężenie co róż przedzierało się nieznośne ho, ho, ho z mississippiańskim akcentem. Po prostu na początku stycznia ktoś pewnego popołudnia nie wytrzymał i zamiast zwyczajnie wyciągnąć ze świętego zasilanie, to zresztą nieważne. Tak najgorzej nie skończył i mimo mokrej roboty w końcu wylądował w worku na odpady suche. Pierwsze zgrzyty ujawniają się po retorycznym przez dłuższą chwilę pytaniu, kto i gdzie wyniósł pudełka na ozdoby. Teoretycznie powinny być tam, gdzie bombki przechowywane są przez większość roku, ale w ferworze przygotowań do Wigilii decyzje bywają mniej racjonalne i opakowania lądują niejednokrotnie w mniej oczywistych miejscach. Gdy w końcu udaje się je zlokalizować, automatycznie dochodzi do spięcia, komu w udziale przypadnie ich przyniesienie, odkurzenie i, Boże uchroń, dopasowanie kartonów do modelu ozdóbek. Pora jest wczesna, więc podarujmy sobie opis, do czego nieraz dochodzi przy ustalaniu, kto i kiedy wyniesie drzewko na strych lub do śmietnika. Choć już wcześniej może być niewesoło, gdy nagle na gałązce między ręcznie malowaną banieczką a pajacykiem z bibuły odnajdzie się ostatni, zagubiony cukierek z choinki. Jeden. Na wszystkich. Da, da, da, da. Łukasz Błąd. Do usłyszenia za tydzień, drogi redaktorze. My także mówimy do usłyszenia. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik i Marcin Łukawski. Jeszcze dwie ważne informacje. Po pierwsze, informacja szachowa. Nasz główny strateg porankowy szachowy Jaś, lat 12, zdecydował, że gramy dziś E4 na F3, co oznacza, że biały skoczek znika z szachownicy. No i jak podpowiada Jaś, to jest najlepszy moment dla białych, żeby honorowo się poddać. Proszę to rozważyć. Tak życzliwie podpowiadamy. Naprawdę, bo za chwilę zacznie się dziać tak, że oj, będzie się działo. Proszę zajrzeć na szachownicę i zobaczyć, jak to wygląda. A druga ważna informacja poranka to od pani Katarzyny. 28 października w Gdańsku zagra Dave Matthews Band nareszcie. Mushroom cloud of care, a potion out of rock, the boat will rock, make up on a love and blow it dark. I did it. Do you think I've gone too far? I did it. Guilty as charged. I did it. Was me right or wrong? I did it. Yeah. I never did a single thing, but did a single thing to change the ugly ways of the world. I didn't know it felt so right inside. I didn't know it all. I opened up the curtains. I heard silence there. The lights flash and crawl. But I did it justice. I just did it for the buzz. Oh. It's a nickel or a dime for what I've done. The truth is that I don't really care. For such a lovely crime, I do the time. Better lock me up, I'll do it again. I did it. Do you think I've gone too far? I did it. Guilty as charged. I did it. Was me right or wrong? I did it. Yeah. I never did a single thing, but did a single thing to change the ugly ways of the world. I didn't know it felt so right inside. I didn't know it all. Curtains, I heard sirens there, the lights flash and crawl. But I did it justice, I just did it for us all, you know. All you people are the skewers. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do czwartku. Wielka wyprzedaż w Mediamarkt. Przyjdź i sprawdź nas. Możemy cię zaskoczyć. Mediamarkt.pl. Detramax. Na ciężkie nogi. Kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax. To maksymalne wsparcie dla nóg. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Sprawdziłam. Detramax naprawdę działa. Detramax to pełna ochrona dla moich nóg. Dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW Serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes w Twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy.